Nie żyje Kazimierz Świtoń. W PRL-u działacz opozycyjny, współzałożyciel Wolnych Związków Zawodowych. W 91 roku wybrany do Sejmu jako poseł sławił się oskarżeniem Lecha Wałęsy o działalność agenturalną, a potem walką o pozostawienie krzyża na żwirowisku przy dawnym obozie Auschwitz. Zmarł w Katowicach. Miał 83 lata. Ponad 100 osób wejdzie w skład Komitetu Honorowego Marszu, jaki PiS zorganizuje 13 grudnia. W tym gronie znaleźli się nie tylko prawicowi politycy, ale także wielu dawnych opozycjonistów, artyści czy pięciu biskupów. Prawo i Sprawiedliwość już po raz czwarty organizuje pochód w rocznicę wprowadzenia stanu wojennego. Tym razem nazywa to marszem w obronie demokracji i wolności mediów. Jarosław Kaczyński podkreślił, że tegoroczny marsz ma szczególny kontekst. Kartka wyborcza, ta istota systemu demokratycznego jest nam w tej chwili wyrywana z ręki. Musimy zrobić wszystko, żeby sobie jej nie dać z ręki wyrwać. Po ostatnich wyborach Zofia Romaszewska nabrała obawy, że już nigdy nie uda się zmienić władzy. Pierwszy raz w nowej rzeczywistości tak naprawdę się przestraszyłam. Obowiązkiem każdego obywatela jest dołączenie do tego protestu, powiedział profesor Piotr Gliński. Polska demokracja jest zagrożona. Większym optymizmem wykazał się satyryk Jan Pietrzak. Ja traktuję ten marsz jako trzecią turę wyborów. Marsz ruszy od 13 z Placu Trzech Krzyży pod Belweder, czyli od pomnika Witosa do Piłsudskiego. Iwona Szczęsna, Polskie Radio. Remont warszawskiego węzła kolejowego planowany jest za 4 lata, ale już teraz Stołeczny Ratusz i Polskie Linie Kolejowe pracują nad szczegółami. Prezydent Hanna Gronkiewicz-Waltz przyznaje, że szykują się ogromne utrudnienia. Zamknięte mają być 3 główne dworce kolejowe. Cały ruch zostanie skierowany do stacji Warszawa-Gdańska. Konieczne będzie też zamknięcie kilku ważnych ulic, choćby Targowej czy Wybrzeża Szczecińskiego. Prezydent stolicy podkreśla jednak, że to na razie wstępny plan. Tak jak drugiej linii metra nie udało się centralnego odcinka wybudować bez zamknięcia Świętokrzyskie, Marszałkowskie, tak z pewnością. I ten remont będą mu towarzyszyły pewne utrudnienia, ale ważne, żeby kolej była szybka i bezpieczna. Opozycyjni radni zarzucają ratuszowi, że o utrudnieniach mówi dopiero teraz. W czasie kampanii Hanna Gronkiewicz-Waltz ukrywała niewygodne dla niej fakty, uważa Dariusz Figura z PiSu. Niestety nie jestem zaskoczony, że tego typu informacje pojawiają się po wyborach. Notabene na Żoliborzu rozpoczęły się potężne remonty dokładnie w dzień po wyborach. Także wszystkie niemiłe informacje dopiero będą ujawniane. Jestem sam ciekaw na przykład, czy 14 grudnia rzeczywiście zostanie otwarta druga linia metra. Na razie wiele wskazuje na to, że ten termin nie zostanie dotrzymany. Odbiory techniczne wciąż trwają i prawdopodobnie druga linia metra będzie uruchomiona z opóźnieniem. Roczne obroty rzymskiej mafii to mniej więcej 40 milionów euro. Takie są informacje z włoskiej prokuratury. Dwa dni temu w Rzymie aresztowano aż 37 osób. Należały one do organizacji, która miała pod kontrolą działalność władz stolicy Włoch. Organizacją kierował były neofaszystowski terrorysta Massimo Carminati, mający również powiązania ze światem przestępczym. To on, nie wiedząc o podsłuchu, tak podsumował działalność swojej organizacji w ubiegłym roku. 40 milionów euro obrotów. Carminati z zadowoleniem przyznał wtedy, że więcej zarobić można na zajęciu się nielegalnymi imigrantami i Romami, aniżeli na handlu narkotykami. Marek Lenert, Polskie Radio, Rzym. Teraz to tyle. Skrót informacji w Trójce o 18.30. Sponsorem programu jest producent leku wykrztusznego Nacecis. Nacecis. Bez kaszlu. Bez flegmy. Synoptycy przewidują, że przed nami kilka dni z opadami deszczu i marznącą mrzawką. Na drogach trudne warunki jazdy, ślisko. W nocy temperatura spadnie do minus 6 stopni na Podlasiu, do minus 3 w centrum i do zera na Dolnym Śląsku. Piątek pochmurny na zachodzie, na północy i w centrum. Możliwe przelotne opady deszczu ze śniegiem, deszcz i marznąca mrzawka. Nad morzem do tego silniejszy wiatr. I tylko na południu, jutro w miarę pogodnie. Temperatura w piątek od minus 1 stopnia w Augustowie do plus 3 w Krakowie i do plus 4 w Katowicach i Wrocławiu. Sponsorem programu jest producent leku wykrztusznego Nacecis. Nacecis. Bez kaszlu. Bez flegmy. Trójka. Program trzeci. Ogłoszenie społeczne. Twoje dziecko ma nowotwór. Takie słowa usłyszy co roku 1300 rodziców. Życie 1300 rodzin stanie na głowie. Fundacja Nasze Dzieci przy Klinice Onkologii w Centrum Zdrowia Dziecka niesie pomoc dzieciom z chorobą nowotworową i ich rodzinom. Wyślij SMS o treści POMOC pod numer 72265 i wesprzyj Fundację Nasze Dzieci. Koszt jednej wiadomości to 2 zł 46 groszy z VAT. Całkowity dochód z SMS-ów i z akcji radiowej Trójki Święta Bez Granic zostanie przekazany Fundacji Nasze Dzieci. Operatorzy T-Mobile Plus, Orange i Play zrzekli się dochodu z połączeń. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy

ciała, kiedy gaśnie zapasem sił. Dla duszy najłatwiejszym rozwiązaniem było jasne. Brakuje tu uwagi twej, a czy ci kiedyś przyszło na myśl, że kiedy nie czujemy jej, to uciekamy od ciebie i od siebie samych. Lubię sobie wyobrażać, że to wszystko wielka plaża, wielka plaża, a my piasku, ziarenka w twoich rękach, piasku, ziarenka, a my piasku, ziarenka w twoich rękach, w twoich rękach. Ziarenka z płyty Kup sobie psa, Piotr Bukartyk. Dwie płyty dla państwa SMS-em 71-335. Telefon przyda się z kolei w sprawie zaproszenia, to będzie błyskawiczna sprawa, zaproszenie na koncert Tomka Wachnowskiego, który świętować będzie 30-lecie pracy estradowej u nas w studiu imienia Agnieszki Osieckiej. To będzie w niedzielę, 7 grudnia o 20. A na scenie Tomkowi Wachnowskiemu towarzyszyć będą Artur Andrus, Grażyna Augustik, Elżbieta Adamiak, Marcin Daniec i Krzysztof Ścierański. W najbliższą niedzielę o 20 w studiu imienia Agnieszki Osieckiej i na antenie Trójki, ale w studiu zostały jeszcze ostatnie miejsca i za chwilę znikną. Telefon w tej sprawie 22 i 7 trójek. Reportaż w Trójce. Powstawały na Śląsku od końca XIX wieku rzeźbione w węglu postacie górników, Święte Barbary i płaskorzeźby. W czasach PRL-u przy każdej kopalni funkcjonowała pracownia rzeźbiarska, w której pracowali uzdolnieni górnicy. Przed 4 grudnia obchodzonym hucznie na Śląsku Świętem Barbary mieli mnóstwo zamówień. Do orderów, dyplomów i szabli górniczych dodawano rzeźby z węgla. Dziś rzeźbione bryłki węgla stały się modnym gadżetem zaprojektowanym przez młode panie architekt zajmujące się wzornictwem. Można je kupić w designerskich sklepach. Na spotkanie w pracowni, w której powstaje unikatowa biżuteria, zaprasza Anna Dudzińska w reportażu Cuda z węgla. Mój dziadek był górnikiem i nigdy nie przypuszczałam, że będę wracała w swojej pracy na kopalnię. Teraz znajdujemy się w dzielnicy Giszowiec, bardzo specyficznej dla Katowic. Jesteśmy pod szybem Roździeński, gdzie pan Czesław ma swoją pracownię. Tutaj od czasu do czasu przyjeżdżamy i spędzamy z nim swoje godziny w pracy. Tak naprawdę szukałyśmy rzeźbiarza, osoby, która pracuje z węglem i obrabia ten materiał przez całe właściwie swoje życie. Myślałeś, że dużo na Śląsku jest takich? Tak, szczerze myślałyśmy, że będzie dużo łatwiej do takich osób dotrzeć. Jak się okazało, nie było to taka prosta sprawa. Dzień dobry, panie Czesławie. Dzień dobry. Tak, zabieramy się do pracy i muszę przygotować jakiś kawałek węgla. Na przykład jest taka bryłka, bardzo ciekawa, niewielka, ale trzeba zobaczyć, jaki kształt. Czy struktura tego węgla da nam piękny kształt, na przykład serduszka? Na pewno tak. Tylko jedną stronę muszę wygładzić, żeby ona była gładka. Trzeba ten materiał przygotować. Pomysł na tą biżuterię powstał już w trakcie studiów, kiedy wyjeżdżałyśmy za granicę i zawsze był ten sam problem, co ze sobą zabrać, co zabrać w prezencie. Zastanawiałyśmy się, z czym Śląsk najbardziej się kojarzy. I ono 99%, no jak to, węgiel i kopalnie. I stwierdziliśmy, że faktycznie węgiel jest to materiał, z którym można coś pokombinować, zrobić właśnie jakieś kształty. Na początku właśnie z racji, że skończyłyśmy architekturę, to chciałyśmy, żeby to były elementy do wnętrza. Próbowałyśmy stworzyć z niego zupełnie inne formy. Były to lampy, jakieś stojaki, ale jednak były to za trudne formy i za duże gabarytowo i nie potrafiłyśmy sobie z tym poradzić. No i tak stopniowo schodziłyśmy do coraz mniejszej skali. Pamiętam, że grudka pierwsza, którą w ogóle zabrałam z chodnika sąsiadom, stoi do teraz jeszcze na moim biurku i mam w niej powycinane otwory i stoją w niej długopisy. I tak to się zaczynało. To ja, Roma, może oderwę te białe od niej. Nie, zostaw, oderwę. Ja jestem za tym, żeby to były te większe serca. To zostawiamy jako przykłady, jako prototypy. Serce kiedyś było takie duże, zmniejszyłyśmy. A domki i lody pozostają, takie jak były. Tak. Aha, dobrze, domki, trójkąt jest... i... Tak. A co to są chmurki jakieś? Ale to już jest srebro, to co my wycinamy potem. Tektura to jest węgiel, a kartka to jest srebro. Czy pan sobie kiedyś wyobrażał, że z węgla będą powstawały wisiorki? Serca, domki, lody nawet? Nie wyobrażałem sobie tego. Robię znacznie większe wyroby, takie jak rzeźby, płaskorzeźby i Święte Barbary, i górnik wolnostojący, trójwymiarowy. Także na taki detal to nigdy nie przyszło mi na myśl, żeby coś takiego robić. Rzeźba w węglu tak naprawdę zaczęła funkcjonować wśród górników pod koniec XIX wieku, kiedy coraz częściej organizowano strajki w kopalniach. Wtedy górnicy strajkujący, no po prostu tak naprawdę chyba trochę z nudów zaczęli ten węgiel obrabiać w sposób inny niż normalnie, w sposób taki, którym jakoś tam opowiadali też swoje historie i to, co znali i w co wierzyli. Bo w tej rzeźbie węglu no, głównie dominuje tematyka górnicza, bądź związana ze Świętą Barbarą. Natomiast taki boom rzeźby w węglu nastąpił no, po 45 roku i to późno po 45 roku, wtedy, kiedy zaczęły prężniej funkcjonować organizacje twórcze promowane no, de facto przez państwo. Wtedy górnicy mieli no, bardzo sprzyjające warunki do tego, żeby tę swoją twórczość w węglu, rzeźbę kontynuować i tych rzeźbiarzy było naprawdę bardzo wielu. Ja pracowałem jako dekorator na kopalni, ale w miejscu, w którym ja pracowałem, było jeszcze takie drugie pomieszczenie, które zajmował taki rzeźbiarz. Robił płaskorzeźby, rzeźby, wazoniki z węgla. Także to mnie zainteresowało. No i tak pomału zacząłem robić to. Wychodziło to tak jakoś nieciekawie, właściwie ciekawie, tylko że po prostu nie miałem jeszcze wprawy. Ten początek to trzeba było się nauczyć, jak trzymać dłuto, jak prowadzić dłuto, żeby uzyskać dany efekt. Płaskorzeźby, górnika. Wydawało mi się, że to jest bardzo prosta sprawa. Kładę ten węgiel na warsztat i zaczynam obróbkę. Następna sprawa jest taka, że muszę wziąć papier ściedny i wygładzić to papierem ściernym. Zły ruch, właściwie cała robota na nic, prawda? No bo to jest być, takie kruche. Kruchy węgiel, ale ja szukam takiego węgla, żeby nie miał przerostów, tylko była jednolita bryłka, która pozwala nam rzeczywiście wykonać kształty czy serduszka, czy kominka, czy jakiegoś trójkąta. jak popatrzymy na historię Śląska, to z jednej strony węgiel tak naprawdę spowodował, że Śląsk się zmodernizował, że na Śląsku powstały takie, nie inne budynki. Wyrosła cała nowa grupa ludzi pracy, którzy wytworzyli swoją własną kulturę, swoje własne wierzenia i tak silnie przecież ona jest związana, nawet dzisiaj, kiedy to górnictwo tak naprawdę, mówmy się, wygasa, czy ma być wygaszane, tak, ze względów ekonomicznych. Ale z drugiej strony ten węgiel stał się chyba też jakimś przekleństwem Śląska. Myślę, że też, no tutaj patrząc na to ze względów ekonomicznych, prawda, też przekleństwem, no, praca górnika pod ziemią, górnika pracującego przy wydobyciu węgla jest niesamowicie trudna, ryzykowna, ciężka i ci ludzie są cały czas narażeni na utratę zdrowia, życia. I to też jest jakieś przekleństwo tak naprawdę tej ziemi, że ci ludzie całe swoje życie zawodowe spędzają w tak niesamowitej niepewności, czy kiedykolwiek jeszcze wrócą do domu z pracy. Ale jednocześnie myślę, że na tyle, na ile udało mi się gdzieś tam z górnikami rozmawiać, bo wiele takich wywiadów przeprowadziłam, oni nie potrafią żyć bez kopalni, nie potrafią żyć bez węgla, to jest esencja ich życia. I myślę, że to też decyduje o tym, że oni cały czas do tego wracają tak naprawdę, nawet jak są na emeryturze. W węglu transponują to, co z tym węglem tak naprawdę robią i to jest jakiś taki, nie wiem, jakaś taka metafora tego ich życia tak naprawdę, że posługują się tym materiałem, który obrabiali całe życie, żeby pokazać to, jak pracowali. Pan tu tak zagląda do pana Czesława. Pana żona by takie serduszko z węgla wnosiła? No, jakby mi podarował, na pewno, może co? Tak? No, muszę się tutaj uśmiechnąć do Czesia, zobaczyć, no, może. Na urodziny Czesław, na 7. Widzisz, serduszko, no. No, piękny prezent, nie? Niespotykany, a nie złoto jakieś tam srebrne. A zawsze mówię żonie, a ty złota nie lubisz, to nie muszę ci kupywać. Chociaż lubi, no ale jak ja powiem, że nie lubi, to znaczy, że nie lubi. Na pewno będzie nosić. Jak dostanie, nie? Czesław. Jak dostanie, to będzie musiała. No. No. To będzie nosić. Ja mam kartkę białą. Na czarnym tle lepiej wychodzi. Dziewczyny patrzą się na to, co ja tutaj robię, co ja tu wycinam, ale staram się, żeby to wyszło jak najlepiej do tej formy, którą przygotowały. Na początku wydawało nam się, że jesteśmy bardzo wymagający i że pan Czesław nie za bardzo chce się zajmować takim produktem w tak małej skali. Rzeźby, które wykonuje, są dużo większe, dużo bardziej czasochłonne i pracochłonne. Pierwszy raz, kiedy miałyśmy styczność z węglem, to nie było w pracowni pana Czesława, tylko w piwnicy. I wtedy po raz pierwszy przy takim zderzeniu z tym materiałem okazało się, że jest strasznie pylący. Całą tak naprawdę kamienicę zapyliłyśmy czarnym kurzem. Myślałam, że mama Bogny nas po prostu zabije. No, nie wiedziałyśmy, jak tak naprawdę taki węgiel obrabiać. Pierwszy raz, jak przyjechały panie, to chciały konkretnie jaką bryłkę chwyciły i zobaczyły, że to jest fajna bryłka, a ja mówię nie, bo okazuje się, że ta bryłka się nie nadaje, bo ona się rozleci, bo są przerosty i takie zwapnienia, które kruszą ten węgiel. No to niestety trzeba jednak podejść do węgla tak i nauczyć się po prostu wybierać takie kawałki, które się rzeczywiście nadają do rzeźby. Kiedyś na Śląsku istniało bardzo wiele rzeźbiarzy, bo właściwie przy każdej kopalni była osoba, która się produkcją takich rzeczy zajmowała. I my tu chciałyśmy nadać temu bardziej współczesną formę, ale odświeżyć tą tradycję, która ma miejsce tutaj na Śląsku już naprawdę od bardzo, bardzo dawna. Staramy się trzymać tej tradycji i staramy się pokazać w troszeczkę innej odsłonie. Wydawać by się mogło, że w tej naszej rzeczywistości tutaj górnośląskiej po tej masowej restrukturyzacji kopalń, że to górnictwo już rzeczywiście upadnie, a tymczasem górnicy i nie tylko górnicy znaleźli sobie zupełnie nowy sposób wyrażania tych samych de facto treści, tej samej tęsknoty, takiej mitycznej tak naprawdę i za świętą Barbarą i za węglem. To dotyczy przede wszystkim młodych panów, którzy taka moda od pewnego czasu się zrobiła w wielu kopalniach. Górnicy wykonują sobie tatuaże przedstawiające świętą Barbarę. Dla mnie jest to taka metafora niesamowitej nierozerwalności górników z ich patronką. Ja widziałam kilka takich tatuaży. Są to obiekty czasami gdzieś tam znalezione w różnych źródłach, czasami nawet internetowych, ale w jednym przypadku jest coś, co wzruszyło mnie chyba jakoś tak najbardziej. Pan pracujący w kopalni Pokój wykonał sobie zdjęcie telefonem komórkowym obrazu, który w tej kopalni się znajduje, i z tym zdjęciem poszedł do studia tatuażu i taką właśnie świętą Barbarę kazał sobie wytatuować. I on tę świętą Barbarę ma cały czas przy sobie i to jest niesamowite. Także górnicy młodzi poszukują nowych, współczesnych, modnych, w tej chwili bardzo środków wyrazu, żeby pokazać to, o czym mówiłam przed chwilą, że górnicy naprawdę są częścią kopalni, kopalnia jest częścią nich i nie potrafią się z tym rozstać. I myślę, że to samo dotyczy też społeczeństwa tutaj górnośląskiego. Ludzi, którzy tutaj mieszkamy, widzimy, czy widzieliśmy kopalniane wieże wyciągowe, które gdzieś tam giną, są co róż rozbierane, ale gdzieś jednak świadomość tego, że Górny Śląsk tak silnie był związany z węglem, w dalszym ciągu nas tkwi i myślę, że to dowodzi tego, co robią te dziewczyny, tak? Które tworzą z węgla biżuterię, przewartościowując całkowicie rozumienie węgla jako surowca, czy kopalni, patrząc na to metaforycznie, ując to metaforycznie, jako kopalni, która definiuje Śląsk i definiować jeszcze go będzie przez jakiś czas. A te dziewczyny patrzą na to zupełnie inaczej. Czy wydobywają z tego Śląska tak naprawdę to, co zostało zapomniane, gdzieś tam zaginęło, taką szlachetność, bo biżuteria to jest, jednak wiąże się z czymś szlachetnym, z czymś nieplebejskim, prawda? A one łączą taki element kultury, no de facto plebejskiej, górniczej, prawda? Z tym, co gdzieś tam po Śląsku zapomniano, z tą kulturą taką wysoką. Czy ta sztuka rzeźbienia w węglu przetrwa? No, przypuszczam, że tak. Może ktoś bardziej zainteresuje się tym węglem kiedyś, jak dotychczas, że tylko kopalnie mają, powiedzmy, takiego jak ja, rzemieślnika. Dziewczyny dają rzeźbie z węgla, nowe życie. To jest nowy sposób na to, żeby z tego węgla coś robić. Naprawdę, naprawdę tą tradycję podtrzymują. Był to reportaż Anny Dudzińskiej z Polskiego Radia w Katowicach pod tytułem Cuda z węgla. W audycji wystąpiły Roma Skuza i Bogna Polańska z pracowni Brokat oraz historyk Beata Piecha van Schaen. Tu Trójka, audycja popołudniowa. Minęła już 18.30. Skrót wiadomości przedstawi Justyna Mączka. W czerwcu radni z Wołomina wpisali do statutu miejscowego szpitala zasadę bezwzględnej ochrony życia. W lipcu wojewoda mazowiecki unieważnił tę decyzję, a dziś Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie uznał, że to wojewoda Jacek Kozłowski miał rację. Sędzia tłumaczył, że statut szpitala nie jest miejscem na zapisy o ochronie życia czy przerywania ciąży w określonych wypadkach. Od tego są konstytucja i ustawy, czyli akty prawne najwyższej rangi. Radni z Wołomina już zapowiedzieli, że będą się odwoływać do Naczelnego Sądu Administracyjnego. Już po raz 72 krakowski rynek zmienił się na kilka godzin w prawdziwie bajkową krainę. U stóp pomnika Adama Mickiewicza stanęło ponad 100 szopek. Były miniaturki i były ponad 2,5-metrowe olbrzymy. O tradycji szopkarskiej opowiada pani Anna Malik. Moja córka robi architekturę szopki, wzorując ją na gotyckiej architekturze Krakowa, a ja robię kukiełki do szopki, ponieważ chyba już jedne z ostatnich zupełnie szopkarzy nawiązujemy do tradycji teatrzyku kukiełkowego, bo szopka pierwotnie była teatrzykiem. To jeszcze wiadomość z Anglii, której mieszkanka zebrała od ludzi 150 sztucznych choinek, żeby rozdać je osobom, których nie stać na kupno drzewka. W ten sposób chce odwdzięczyć się za gest sprzed lat, gdy choinkę, na którą nie miała pieniędzy, podarował jej sąsiad. W serwisie Trójki o 19 wrócimy do sprawy dwuletniego Adasia, który wyszedł z głębokiej hipotermii i wygląda na to, że będzie szczęśliwy finał, bo maluch bardzo szybko wraca do zdrowia.

Podwójna moc hybrydy. Teraz w MediaMarkt. Odkurzacz Samsung z teleskopową rurą i regulacją mocy w klasie energetycznej F za 189 zł. Pamiętaj również o 30 ratach 0% na cały asortyment. MediaMarkt.pl. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. W serwisie o 19, czyli za 23 minuty powrócimy do sprawy dwuletniego chłopca, który został wyprowadzony przez lekarzy z głębokiej hipotermii. Po 16 rozmawiałem z profesorem Skalskim, który mówił o tym, że to cud. Ja chciałam nawiązać do rozmowy z panem profesorem z Krakowa, który opowiadał o ratowaniu wyziębionego chłopca. Chciałam zwrócić uwagę, jaką wielką skromnością ten człowiek się cechował. Jak mówił, że to właściwie wykonywali lekarze swoją tylko pracę i że to pomagali tylko temu dziecku właściwie w zwalczaniu tej trudnej dla niego niebezpiecznej sytuacji. Ja chciałabym, żeby jakoś tak podkreślić może, że te umiejętności, ta wiedza to jest zasługa tych właśnie lekarzy, ich pracy, ich nauki, wielu dyżurów, nieprzespanych nocy, pomimo trudności, które Narodowy Fundusz Zdrowia robi, pomimo, że Ministerstwo Zdrowia ogranicza możliwość specjalizacji, pomimo, że warunki pracy, które są w Polsce dla lekarzy tworzone, powodują, że wielu lekarzy wyjeżdża i że to jest tylko dzięki pracy, cierpliwości, wytrwałości tych ludzi, że takie sukcesy są możliwe. 22 i 7 trójek. Zapraszamy do trójki. To będzie wielki wjazd. Pendolino ma 14 grudnia pojawić się na polskich torach i zabrać pierwszych pasażerów. Ten szybki pociąg połączy Trójmiasto z Krakowem oraz Warszawę z Katowicami i Wrocławiem. Opozycja chciała jednak dziś w Sejmie porównania, jak będzie, a jak miało być z Pendolino. Zarzuciła równocześnie rządowi, że nie spełnił wszystkich obietnic związanych z wprowadzeniem w Polsce nowych, szybkich pociągów. Rząd postanowił kupić pociąg za olbrzymią kwotę, zamawiając u zagranicznego wykonawcy, wydatkując ostatecznie na ten cel kwotę bez mała 2,7 miliarda złotych. Andrzej Adamczyk, PiS. Te pociągi mogły być wyprodukowane w Polsce. Przedstawiciele NEWAG-u stwierdzili, że mogli wyprodukować za tą kwotę 80 pociągów typu Impuls, osiągających prędkość 200 km na godzinę. Zarząd PESY stwierdził, pytany na posiedzeniu wyjazdowym Komisji Infrastruktury, który czy może zrealizować taki kontrakt, stwierdził, że mógł realizować. No nie dorabiajmy jakiejś takiej aferalnej ideologii do tego, bo to jest po prostu nieprawda. Wiceminister transportu Zbigniew Klepacki. Przetarg, jeszcze chciałem przypomnieć, był otwarty. Również PESA i NEWAG wystąpiły w pierwszym etapie tego przetargu, były zaproszone do dialogu. Nie zdecydowały się na złożenie oferty. Jeszcze niedawno mówiliście, że wyjedzie ich 17, a w rezerwy będą 3. Na posiedzeniu Sejmowej Komisji Infrastruktury we wrześniu mówiliście o tym, że będzie to 13 składów, 5 w rezerwie. Dzisiaj mówi się o tym, że być może będzie tych pociągów 9. Pan dobrze wie i media o tym donosiły, producent opóźnił się z dostarczeniem tych pociągów. Po to, żeby odpowiedzialnie je wprowadzać i mieć je wszystkie przetestowane, rozkładamy również ilość pociągów, które wejdą do użytku w pierwszych dniach funkcjonowania Pendolino. Zaczniemy z 9 składami i mniej więcej w trybie co tam 2-4 tygodni będą dokładane kolejne, tak żebyśmy mieli pewni, że te pociągi są przetestowane i bezpiecznie mogą wozić pasażerów. Z jednej strony pan oskarża o brak bezpieczeństwa, z drugiej strony nie wiem, próbuje nas pan zachęcać do tego, żeśmy nie wiem, testów nie robili. Przecież jeżeli ktoś założył, że pociąg ma osiągać 250 km na godzinę i za to państwo polskie płaci, to ten pociąg powinien osiągać prędkość 250 km na godzinę. I o to nam chodzi, panie ministrze, a nie o atak na rząd, na Platformę Obywatelską. Pociąg Pendolino to będzie pierwszy pociąg, który w Europie Wschodniej, w Polsce będzie jechał powyżej 200 km na godzinę. Nie ma w tych krajach na wschód od Łaby szybciej podróżujących czy szybciej jeżdżących pociągów. Będzie możliwość na szybsze pociągi. Franciszek Stefaniuk, PSL. Szybsze przemieszczanie się. Panie marszałku. Wicemarszałek Sejmu Marek Kuchciński, PiS. Tylko żeby społeczeństwo nie cieszyło się, że to będzie XXI wiek. Panie marszałku, bez nadziei jest ściana, a tutaj posłowie odbierają nadzieję, że jedzie Pendolino, to znaczy, że już teraz koniec świata. Zawsze nadzieję warto mieć, to prawda. Czy polskie Pendolino będzie mogło zajechać do Berlina? Piotr Chmielowski, SLD. Odpowiem nie, dlatego że nikt o tym wcześniej nie pomyślał. Czy dyskutowano ze stroną czeską, żeby można było zrobić połączenia międzynarodowe Pendolino, bo oni też użytkują Pendolino? Odpowiedź jest prosta, nie. Nawet tego nie było w planie. W tej sytuacji cały ten projekt uważam za lekko półśmieszny. Dlaczego te pociągi nie jeżdżą do Berlina? Ponieważ skorzystaliśmy z dofinansowania unijnego na rozwój regionów, w związku z tym, gdybyśmy jeździli do Berlina, tegoż dofinansowania byśmy nie uzyskali, dlatego że Berlin trudno by było prezentować, że wymaga dodatkowego rozwoju. PiS wskazuje też, że nie na całej trasie Pendolino są te same systemy zabezpieczające. Inne są na północy kraju, inne na południu, potwierdza Ministerstwo Transportu, ale równocześnie zapewnia, że nie ma to wpływu na bezpieczeństwo pasażerów. A dyskusji w Sejmie przysłuchiwał się dziś Łukasz Walewski. Tu Trójka, audycja popołudniowa. Płyty tygodnia dostają pani Grażyna z Ostrowca Świętokrzyskiego i pan Rafał z Ostrołęki. W studiu jest już Wiktor Legowicz. Dzień i tam dobry. Tam jestem, tak. Ekonomia już za chwilę, a tam między innymi o kolejnych nowych pomysłach premiera Camerona. No Cameron chce oczywiście ograniczyć pieniądze dla imigrantów. I o tym już za chwileczkę. Tak. Né en mai, c'est moi le printemps. D'un ventre épais, j'ai foutu le camp. Mais scarifié, né en pleurant, né sacrifié, né en passant. Suis né en mai, c'est moi le printemps. J'ai rien demandé, ouais, mais pourtant. À grands coups de dents, le fil d'acier m'emprisonnant. Je suis né en mai, c'est moi le printemps. Moi qui rêvais d'hiver tout blanc. Program trzeci za 16 minut 19. Euronet Plus. Polskie Radio. Bardzo ważny problem europejski. Wiktor Legowicz. Posiedzenie Europejskiego Banku Centralnego. Co grozi Polakom w Wielkiej Brytanii? Co czeka przewodniczącego Rady Europejskiej w Brukseli? To dziś. A tradycyjnie zaczynamy od przeglądu europejskiej prasy gospodarczej. Paweł Sołtys. Bank Portugalii przyspiesza sprzedaż Novo Banco, utworzonego po bankructwie Banco Espiritu Santo. Tak dowiaduje się Diario Economico. Bank centralny dziś rozpoczął wysyłanie zaproszeń do udziału w procesie sprzedaży do inwestorów. Do końca grudnia ma być gotowa lista chętnych instytucji, a całość ma być zamknięta w lipcu przyszłego roku, a więc na 3 miesiące przed wyborami parlamentarnymi. Diario Economico pisze też o tym, kto mógłby przejąć trzeci co do wielkości bank w Portugalii. Na liście są hiszpański Santander, lokalny konkurent, czyli Millennium BCP, a także chiński fundusz Fosun. Poza tym w Diario Ekonomików wywiad z ministrem gospodarki, który stwierdza m.in., że Portugalia jako cel wycieczek jest bardzo sexy, a branża turystyczna urośnie w tym roku o ponad 11%, bijąc rekord z 2013 roku. Z Portugalii przeniesiemy się do Austrii. Wysyłanie towarów do Rosji, Chin i Niemiec staje się coraz bardziej ryzykowne, informuje firma ubezpieczająca kredyty firm logistycznych ÖKB Versicherung. Jesteśmy zaskoczeni rozwojem sytuacji w Niemczech, mówi prezes spółki Karolina Ofterdinger dziennikowi Wirtschaftsblatt. Sąsiedzi Austriaków znaleźli się na trzecim miejscu pod względem zgłoszonych do ubezpieczyciela przypadków braku otrzymania zapłaty za dostawy. Najbardziej opóźnienia w płatnościach wzrosły w Rosji. Dostawy do Rosji są w zakresie wysokiego ryzyka, stwierdza Ofterdinger. To w dzienniku Wirtschaftsblatt w Austrii. A na koniec Cypr i artykuł z Fili Lefteros. Piloci do rządu, uratujcie Cyprus Airways. Przed posiedzeniem parlamentu pan cypryjska Gildia Pilotów wezwała wszystkie partie do jasnej deklaracji poparcia utrzymania narodowego przewoźnika, które w tej krytycznej chwili jest niezbędne. Tak napisała organizacja w oświadczeniu. Chce też, by parlamentarzyści wywarli presję na rząd, by, tu cytat, przestał on rozmontowywać Cyprus Airways. W późniejszym terminie możliwe będzie znalezienie inwestora strategicznego dla linii, uważają piloci. O tym w Fili Lefteros na Cyprze. Przegląd opracował Paweł Sołtys. Dziś Europejski Bank Centralny obniżył prognozy wzrostu gospodarczego dla strefy euro. Spodziewa się wzrostu o 0,8% w tym roku. stopy procentowe bez zmian. Nie zapadła też spodziewana decyzja o dodrukowaniu pieniędzy. Łączymy się z Pawłem Cymcykiem, ekonomistą z ING TFI. Witaj serdecznie. Dzień dobry, witam Państwa. Witam. Panie Pawle, nie, spodziewaliśmy się, że dziś zapadnie ta decyzja o dodrukowaniu pieniędzy. Nie zapadła. Można powiedzieć, że dziś nie zapadła, ale to nie znaczy, że ta decyzja nie zapadnie. Praktycznie rzecz biorąc, ten dzisiejszy komunikat Europejskiego Banku Centralnego dość wyraźnie mówi, że jeżeli chodzi o prognozy wzrostu gospodarczego, to są one na kolejne lata niższe. Zapowiedzi inflacji również są niższe, a więc bank centralny, ten europejski, stoi przed bardzo silnym wyzwaniem, już dużym wyzwaniem, aby ten wzrost zwiększyć i inflację pobudzić. I już teraz ustami swojego szefa Mario Draghiego zapowiada, że będzie przeglądał możliwe rozwiązania, co w takiej mowie banków centralnych oznacza, że na te niestandardowe zmiany w banku centralnym, czyli na dodruk euro, po prostu trzeba jeszcze chwilę poczekać. To już nie jest kwestia czy, to jest raczej kwestia kiedy. I wszystko wskazuje na to, że na najbliższym posiedzeniu, już w okolicach stycznia, początku 2015 roku, dowiemy się, jakie też plany ma Europejski Bank Centralny. Czyli bierze przykład z amerykańskiego banku centralnego. Bierze przykład z amerykańskiego banku centralnego, który już zaczął drukować 2 lata temu. I ale już zakończył to drukowanie. Dokładnie, tak. Ale z kolei japoński bank centralny zaczął rok temu i nadal cieszy się z dobrym, można powiedzieć, drukowanym zdrowiem. Japońska gospodarka też trzyma się dużo lepiej. Wydaje mi się, że musiałoby się stać coś niesamowicie wyjątkowego, aby w 2015 roku Europejski Bank Centralny zszedł z tego kursu drukowania europejskiej waluty. Trzeba się przygotować, że euro będzie więcej. Czyli prawdopodobnie te maszyny ruszą w styczniu. Drukarki powinny już zacząć być rozgrzewane w styczniu od czasu, kiedy... No, rozgrzane to chyba są już. Na razie są rozgrzane emocjami rynkowymi, ale pewnie od zapowiedzi do faktów trzeba będzie jeszcze poczekać około 2-3 miesięcy, więc spodziewałbym się, że najdalej na początku drugiego kwartału 2015 roku będziemy mieli do czynienia właśnie z konkretnymi działaniami związanymi z pobudzaniem strefy euro, ze stymulowaniem jej nowymi pieniędzmi, które będą po prostu wymagane, bo w tej chwili, jeżeli spojrzymy na gospodarkę niemiecką, to ona sobie radzi zdecydowanie wolniej. Nawet ostatnie dane wskazują, to że prawda. Niemiecka gospodarka jest bardziej na hamulcu niż na rozpędzaniu się, jeżeli chodzi o perspektywę na przyszłość. Dziękuję bardzo, komentował Paweł Cymcyk. A w Brukseli Beata Płomecka, witaj serdecznie. Witam serdecznie. I proponuję, Beato, abyśmy wrócili do poniedziałku, kiedy to przewodniczący Rady Europejskiej Donald Tusk obejmował swój urząd. I spójrzmy na to wydarzenie tak trochę od kuchni, umownie mówiąc. Od kuchni, bynajmniej nie prezydenta Europy, jak się nazywa Donalda Tuska, ale raczej sekretarza generalnego państw członkowskich, prawda? Bo raczej będzie mediował i sprawdzane będą jego umiejętności dyplomatyczne, możliwości znajdowania kompromisu, bo będzie działał tak, jak mu na to unijne stolice pozwolą. Natomiast za te prace na szczytach na przykład Donald Tusk będzie musiał szukać kompromisu i próbować znaleźć jeden mianownik dla różnych punktów widzenia z 28 krajów. Za tę pracę będzie dostawał prawie 300 tysięcy euro rocznie. No to jest niesłychany skok w porównaniu z tym, co teraz polski premier były już zarabiał. To było 230 tysięcy, ale złotych brutto. Czyli po przeliczeniu około 60 tysięcy euro. No i oczywiście do tego dochodzi też prawo do emerytury. Donald Tusk będzie miał ponad 4% uposażenia za każdy rok. Dodatkowo za przejazd, za osiedlenie się tutaj w Brukseli będzie miał różnego rodzaju dodatki reprezentacyjne, rodzinny, przesiedleńczy, a na początek dostanie 50 tysięcy euro i oczywiście dwóch kierowców. Tu jest zmiana w porównaniu z Hermanem poprzednik Europajem. Miał czterech. Czterech, tak. Oprócz tego także woźnych, czasami nazywanych kamerdynerów, to trudno nazwać, bo to po angielsku jest ushers, ale to są ludzie odpowiedzialni za techniczną obsługę gabinetu, własna ochrona, no i na wynajęcie apartamentu, bo podobno Donald Tusk zastanawiał się, czy wynająć wraz z żoną, czy wynająć dom, czy apartament. Apartament, tak, daleko, ale ryczałt od biura? Niedaleko. To jest dzielnica Odergem. Samochodem to będzie niecałe pół godziny, może ponad 20 minut, także niedaleko. No i ryczałt dostanie na wynajem około prawie 4 tysiące euro. Oczywiście no tak. Naturalne jest też pytanie, ponieważ znany jest z tego, że lubi grać w piłkę nożną. Były premier, więc już no właśnie, pierwszego dnia jakieś boisko by pytaliśmy się przydało. Premiera, tak, czy już coś ma na oku. Powiedział, że ma, że kompletuje drużynę. Takie wstępne rozpoznanie boisk w Brukseli. Sprawdzaliśmy, ile może kosztować wynajęcie. Prawie 2000 euro za 2 godziny. To jest boisko z oświetleniem. Ale chyba na cały będzie, rok. Przyda się. Tak, chyba przyda się, tak, oczywiście. I chyba się przyda z oświetleniem, bo jeżeli no tak, będzie mógł Donald Tusk, to już tylko wieczorami. Wieczorami, oczywiście. Całe dnie będzie jednak zajęty przyjmowaniem delegacji, bądź wyjazdami zagranicznymi, bądź też przygotowywaniem kolejnych szczytów. Tak. A tych szczytów będzie miał trochę, bo to grudniowy, pewno. Później lutowy, później marcowy, później czerwcowy, więc trochę tych szczytów w przyszłym roku będzie, a pierwszy oczywiście. Dobrze, to teraz, Beato, przechodzimy do spraw poważnych. Na pewno właśnie trudne negocjacje, trudne rozmowy będą z premierem Cameronem. I to właśnie będzie prowadził nasz przewodniczący. Dlaczego? Tak. Chodzi o imigrantów. Hmm. Czy jest ich za dużo? Czy nadużywają naszych świadczeń? I takie pytanie o imigrantach słychać ostatnio na Wyspach codziennie. A w tych dniach David Cameron powiedział Brytyjczykom, jak będzie się starał rozwiać ich obawy dotyczące właśnie przybyszów, również z Unii Europejskiej. Proponuje między innymi odcięcie nowych przybyszów od pomocy, które państwo przyznaje słabo zarabiającym. Pytanie tylko, czy to zgodne z prawem europejskim, no i czy nie odbije się to wręcz rykoszetem. I o tym nasz londyński korespondent Adam Dąbrowski. Natalia przyjechała tu 10 lat temu, dokładnie wtedy, gdy bramy Wielkiej Brytanii się otworzyły. Zauważa zmianę klimatu wobec imigrantów. Trochę się zmieniło z tym wielkim kryzysem. Myślę, że to miało jakiś negatywny wpływ na nastawienie Brytyjczyków do imigracji generalnie. A teraz David Cameron ma dla takich osób jak ona komunikat. Brytyjczycy chcą, by rząd kontrolował liczbę ludzi tu przybywających, a także warunki, w jakich przyjeżdżają. Pragną, by kontrolował, kto pobiera świadczenia i czego spodziewamy się od niego w zamian. Benefits and what is expected of them in return. Mało tego, jeżeli mieszkający nad Wisłą przyjaciele Natalii będą chcieli pójść w jej ślady, usłyszą to. Jeżeli jesteś z Unii i przyjeżdżasz tu szukać pracy, nie opłacimy ci zasiłku. Jeżeli przez ponad pół roku nie znajdziesz zajęcia, wrócisz do domu. A jeżeli tu zostaniesz, nie otrzymasz dodatków dla osób pracujących, dopóki przez 4 lata nie zasilisz pieniędzmi naszego systemu. Dodatki dla pracujących to ostatnio na Wyspach gorący temat. O co dokładnie chodzi? Spytałem o to Matsa Persona z think tanku Open Europe. Mamy tu unikalny model. Przy niskich dochodach, na przykład płacy minimalnej, można tu dostać kredyt podatkowy. Przypomina on w gruncie rzeczy zwolnienie z podatku. Można powiedzieć, że mamy tu do czynienia z subsydiowaniem nisko opłacanej pracy. Person to wielki zwolennik takich ograniczeń. Podobno praca jego think tanku była inspiracją dla pomysłów Camerona. Filozofia ma tu być prosta. Najpierw musisz wpłacić do systemu, a potem z niego korzystać. I tu pojawia się pytanie. Pomysł może przecież zniechęcić do przyjazdu Bułgara czy Rumuna, ale czy zachęci Brytyjczyka do wzięcia ich pracy? My, jako obcokrajowcy, zabieramy Brytyjczykom pracę, co no, nie jest prawdą, ponieważ jest wiele prac, które nie są chciane przez Brytyjczyków. I think that's a fair point. To zasadna obawa. Jest tu wiele stanowisk, których miejscowi nie chcą wziąć. Jest ryzyko, że zrobi się luka. So there will potentially be a gap. Inny aspekt to zgodność rozwiązań z prawem unijnym. Roger Casali z organizacji New Europeans broniącej praw imigrantów nie ma tu wątpliwości. To, co sugeruje Cameron, jest nielegalne. Nie uzyska zmian w traktatach czy w dyrektywach. Byłyby one niesprawiedliwe i niezgodne z duchem Unii. Ale kiedy pytam o zdanie ambasadora Polski Witolda Sobkowa, zachowuje on ostrożność. Dopiero się rozmowy zaczną na ten temat, a droga od rozmów do przyjęcia takich rozwiązań, myślę, że jest daleka. Część rzeczy zostanie szybciej, a część rzeczy zostanie później albo w ogóle nie zostanie wprowadzona. Ale ambasador zwraca uwagę na drugi aspekt przemowy, ten, który dotknie panią Mariolę. Ona pracuje tu, a jej córka pozostaje nad Wisłą i dlatego David Cameron chciałby zabrać jej dodatek na dziecko. Moja rozmówczyni rozkłada ręce. Skoro ja tutaj podatki płacę, pojadę do Polski, pracując tutaj i powiem, w Londynie nie chcą mi dać rodzinnego. A oni powiedzą, no pani kochana, no przecież pani tutaj nie pracuje, tylko tam, prawda? Ja osobiście uważam, to jest dyskryminująca zasada, dlatego że rodzice tych dzieci, Polacy na przykład, pracują tutaj, tu mieszkają, tu płacą podatki. Dlaczego rząd polski miałby subsydiować dzieci podatnika brytyjskiego? Jedno jest pewne, do przyszłorocznych wyborów temat imigracji nie zniknie. Ostatnie sukcesy antyimigracyjnej i antyeuropejskiej Partii Niepodległości są sugerują, że dziś w Wielkiej Brytanii zbija się na nim poparcie. Do maja Natalia i pani Mariola usłyszą jeszcze o imigrantach wiele słów i nie wszystkie będą miłe. Dla Trójki Adam Dąbrowski, Londyn. Dodajmy jednak, że te propozycje mogłyby wejść w życie dopiero po tym, jak konserwatyści wygrają wspomniane wybory. Beato, tak, jak powiedziałem, tak, ciężkie rozmowy może dlatego, Donalda może Tuska czekają. I to nie tylko są takie propozycje Brytyjczyków, także Holendrzy początkowo proponowali, oczywiście David Cameron coraz głośniej o nich mówi, bo zbliżają się, jak słyszeliśmy w materiale Adama, zbliżają się wybory parlamentarne i dlatego David Cameron próbuje odebrać elektorat Eurosceptycznej Partii Niepodległości Zjednoczonego Królestwa. W Polsce ta partia znana jest oczywiście za sprawą eurosceptyka z Parlamentu Europejskiego Nigela Farage'a, natomiast sama Bruksela nerwowo w ogóle nie reaguje, mówi, że przyjęła te pomysły bez szczególnego dramatyzowania. Mm-hmm. No pewnie dlatego, że wie, dlaczego David Cameron o tym mówi i po prostu poczeka do przyszłego roku i zobaczy, czy to się przełoży też na konkretne przepisy. Nie ulega wątpliwości, że te propozycje są dyskryminujące. Pytanie tylko, czy David Cameron po wyborach rzeczywiście je wprowadzi. Natomiast to, co ja zauważyłam, to niewątpliwa różnica